Ήδη βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα, τελειώσαμε την τέταρτη εβδομάδα των νηστειών και από αύριο μπαίνουμε στην πέμπτη. Και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε αρχίσει να διακρίνουμε τα δώρα τα οποία επιφυλάσσει ο αγώνας του χριστιανού στον ίδιον, διότι αγώνας σημαίνει και βραβείο, και όποιος αγωνίζεται θα πάρει και το βραβείο του. Και το βραβείο τώρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η προσδοκία των μεγάλων πλέον γεγονότων, των παθημάτων του Χριστού και της Αναστάσεώς Του. Θα μου πείτε, γιατί δώρο μόνο για μας είναι αυτό? Οι γιορτές δεν είναι δώρο και για εκείνους τους κοσμικούς? Όλοι μιλάνε για Πάσχα. Όλοι θα μιλήσουν για Μεγάλη Παρασκευή. Δεν είναι έτσι, αδερφοί μου? Το δώρο των Αγίων Εορτών και των παθών του Κυρίου και των ιερών και Αγίων και υψίστων αυτών γεγονότων που εορτάζουμε είναι δώρον μόνον για αυτούς που ζουν και βιώνουν τις Άγιες αυτές οι εορτές. Ο κοσμικός ποτέ δεν θα γιορτάσει όπως θα γιορτάσεις εσύ. Ο κοσμικός ποτέ δεν θα εφρανθεί όπως θα εφρανθείς εσύ. Ο κοσμικός αυτός που όταν θα έρθει το Πάσχα δεν θα καταλάβει καμιά διαφορά, δεν θα νιώσει ποτέ την Αγία και Μεγάλη αυτή εορτή. Εσύ που νίστεψες, εσύ που θα κοινωνήσεις, εσύ που εξομολογείσαι, εσύ που θέλεις να ζεις διαφορετικά τις Άγιες αυτές και Μεγάλες εορτές, εσύ θα τις ζήσεις καλύτερα από εκείνον. Εσύ θα τις βιώσεις. Εσύ θα νιώσεις τον Χριστό μέσα σου. Εκείνος θα ακούει για Χριστό και πιθανόν δεν θα πιστεύει και σε Χριστό. Εσύ όμως που ενίστεψες, που εξομολογήθηκες, που εξομολογείσαι, που κοινωνείς, που αγωνίζεσαι με την εγκρατειά σου, με όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία είχαμε πει στην αρχή της Αγίας Τεσσαρακοστής, εσύ που βλέπεις έτσι τις Άγιες και Μεγάλες αυτές εορτές, εσύ θα τις ζήσεις πολύ διαφορετικά. Εσύ θα έχεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου, θα τον βιώνεις, θα τον αισθάνεσαι, θα τον ψηλαφείς. Εσύ θα έχεις την επαφή με τον Χριστό και όχι με την ιδέα ενός Χριστού που μπορεί να πέθανε και μπορεί να μην αναστήθηκε ή μπορεί να αναστήθηκε όπως λένε οι Εβραίοι. Γιατί αυτή είναι η θεωρία δυστυχώς και πολλών χριστιανών που δεν θέλουν να βιώσουν τις Άγιες αυτές και Μεγάλες εορτές. Άμα δεν τις βιώνεις, δεν σε βιώνει και ο Κύριος εσένα. Άμα δεν τις θέλεις, δεν μπορεί ο Κύριος να συμβαδίσει μαζί σου. Άμα δεν θέλεις να μπεις στον χορό του αγώνος και της ευφροσύνης της πνευματικής, τότε θα κάθεσαι πάντα θεατής, αλλά ποτέ ο θεατής δεν μπορεί να αισθανθεί αυτά που αισθάνεται ο αθλητής. Μπορεί οι θεατές να πανηγυρίζουν για μια νίκη του αθλητή, τη χαρά όμως που έχει ο ίδιος ο αθλητής δεν μετριέται εκείνη την ώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Ήδη λοιπόν αρχίζουμε να βιώνουμε τα αγαθά και τα δώρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Βιώνουμε την πνευματικότητα των ημερών. ζει σε ένα άλλο κόσμο, μακριά από τον κόσμο της καθημερινότητας, μακριά από τον κόσμο της ρουτίνας, μακριά από τον κόσμο της αμαρτίας. Ζεις στον κόσμο το πνευματικό και αγωνίζεσαι για αυτόν τον κόσμο. Προσδοκάς την Ανάστασή σου μαζί με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτά σαν το καθιερωμένο μήνυμά μας όσον αφορά την πρόοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και τώρα να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε στο Ιερό Βιβλίο βέβαια των παροιμιών του Σολομώντος και θα σας θυμίσω ότι το περασμένο Σάββατο με ένα στίχο ασχοληθήκαμε, τον στίχο 17 του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Μεγάλος στίχος με πολλά νοήματα που θυμάστε και αυτά με πολύ βιασύνη, κυνηγώντας μας ο χρόνος, προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε το στίχο αυτό. Μας έδειξε ο Κύριος μέσα από αυτό το στίχο ότι εκείνος που αγωνίζεται στον δρόμο του Θεού με συνέπεια, με πίστη, προσδοκώντας όπως είπαμε τα βασιλικά αγαθά, τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, αυτός ο άνθρωπος δεν θα διαψευστεί ποτέ. Πολλά αγαθά του φυλάει ο Θεός. Μπορεί να αισθάνεσαι κούραση που νηστεύεις αυτές τις ημέρες. Μπορεί να αισθάνεσαι λίγο πεσμένος. Αλλά για μέτρα την ψυχική σου ικανοποίηση. Για μέτρα τη χαρά που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Μέτρα όταν θα έρθει εκείνη η μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως, που εσύ θα φτάσεις καθαρός όσο σου είναι δυνατόν και ψυχικά και σωματικά. Σύγκρινε τον εαυτό σου με εκείνον που δεν, είπαμε, δεν θα αισθανθεί καμία διαφορά. Θα έρθει το Πάσχα και θα είναι σαν μια από όλες τις μέρες του, χωρίς τίποτα να διακρίνει την Άγια αυτή η μέρα. Ο δρόμος του Θεού, μας είπε επίσης προχτές, ο δρόμος του Θεού σου οδηγεί εις τη Βασιλεία Του. Μας το είπε και ο Κύριος αυτό στην Καινή Διαθήκη, στη συζήτηση εκείνη που είχε με τον Εανίσκο. Τι να κάνω, Κύριε, του λέει, για να κερδίσω την αιώνια Βασιλεία? Τα σεντολάς είδας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αδερφοί μου. Δήθεν δεν ξέρουμε? Δήθεν δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια? Δήθεν δεν ξέρεις τι ορίζει ο νόμος του Κυρίου? Δήθεν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να πας στη Βασιλεία του Θεού? Τα σεντολάς είδας. Ο Κύριος, βλέπετε, είναι απλός, λιτός και σαφής, χωρίς πολλά, σαν εμάς τους παπάδες και τους ασποτάδες που τα μπουρδουκλώνουμε τα πράγματα προκειμένου να τα φτιάξουμε σύμφωνα με την αρέσκειά μας και με την αρέσκεια του κόσμου. Δεν είναι έτσι ο νόμος του Θεού. Ο Κύριος για να σου δώσει τον νόμο δεν θα σε ρωτήσει. Εσύ πας κοντά στον Θεό, δεν ήρθε ο Θεός κοντά σου. Εσύ οφείλεις να βαδίσεις όπισθεν του Θεού και όχι ο Θεός πίσω από σένα, όπως θέλουμε δυστυχώς. Γιατί αυτό ζητάμε και αυτό θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε τον Θεό στα μέτρα μας. Θέλουμε να κάνουμε τον Θεό όπως είμαστε εμείς και ακόμα χειρότερον. Και είναι αλήθεια αυτό που σας λέγω. Γιατί όταν τον βλέπεις χριστιανό που σου λέει ο Θεός εμένα μου χρωστάει, ήδη έκανες τον Θεό πολύ χειρότερο από σένα. Ο Θεός είναι υπηρέτης σου, κάνεις λάθος. Εσύ χρωστάς τον Θεό, όχι ο Θεός εσένα. Αυτό δεν θελήσαμε ποτέ να καταλάβουμε. Ο Κύριος μας έδωσε νόμο. Μέτρησε τις δυνάμεις μας. Ξέρει ποιοι είμαστε. Έφτιαξε τους κανόνες της Εκκλησίας για να μπορεί ο ιερέας να χαλαρώνει τον νόμο του Θεού όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν ανταποκρίνονται οι δυνάμεις του. Αλλά από εκεί και πέρα ο νόμος είναι νόμος. Και αλίμονο τον νομοθέτη να τον βάζεις κάτω από τα πόδια σου. Τι άλλο μας είπε? Εδώ σας επίνεσα, θυμάστε. Δύο σημεία έχει εδώ ο στίχος που έπρεπε να σας επενέσω. Ο δεχόμενος παιδείαν εν αγαθείς έστε. Είστε εκείνοι που σας αρέσει η παιδεία του Θεού. Θέλετε να μορφώνεστε εν Χριστώ. Έρχεστε και πολλές φορές, μάλιστα πολλοί από εσάς, με το βάρος των γυρατιών σας, έρχεστε, κουράζεστε, το βλέπει ο άγγελός σας, μετράει ο άγγελος τα βήματά σας και αυτό το μισθό θα τον πάρετε. Διότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Έρχεσαι εδώ αγαπώντας την παιδεία του Θεού. Θέλεις να μορφωθείς, θέλεις να μάθεις, θες να γνωρίσεις, θες να δεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και αυτή η ανησυχία σου σε καμία περίπτωση δεν θα σου επιφέρει ποτέ αρνητικό αποτέλεσμα. Όσο εσύ αγαπάς τον νόμο του Θεού και τον ενδιαφέρεσαι, και ενδιαφέρεσαι να τον μάθεις αλλά και να τον βιώσεις, αυτή η αγάπη σου για τον νόμο του Θεού θα γίνει για σένα ελπίδα σωτηρίας. Θέλετε να σας πω κάτι? Ακόμα και αν θες να μάθεις τον νόμο του Θεού αρνητικά, και εκεί βοηθάει. Έχω μια περίπτωση τώρα. Πριν από μερικά χρόνια ήρθε κάποιος, ο οποίος τι μου είπε, διάβαζα το Ευαγγέλιο για να πολεμάω τον Χριστό. Διάβαζε το Ευαγγέλιο για να πηγαίνω κοντά στους παπάδες και να τους τσιγκλάω συνέχεια, να τους νευριάζω. Και μόλις το είπα στον πατέρα μου, τον ξέρετε τον πατέρα μου, μου λέει αυτό τον έσωσε. Διάβαζε το Ευαγγέλιο. Αυτό τον έσωσε. Αυτό τον έφερε κοντά στο Θεό. Γιατί βλέπεις, το Ευαγγέλιο δεν σε εκδικείται, σε εκδικείται καλά. Εκεί που εσύ θες να κάνεις κακό, το Ευαγγέλιο είναι ο Άγιος εκείνος νόμος που δεν υπολογίζει αν εσύ το διαβάζεις για να χτυπήσεις κάποιον, για να υβρίσεις ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι δίχτυ. Μπουρδουκλώθηκες μέσα, σε έπιασε, σε έβγαλε στη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα άμα τον ρωτήσεις αυτόν, κλαίει. Τι έκανε ο ταλέπορος? Ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ. Μέσωσε το Ευαγγέλιο. Τον έσωσε το Ευαγγέλιο που το διάβαζε, αλλά για να υβρίζει τον Χριστό και όχι για να το βιώνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Παρακάτω. Και εδώ σας επίδεσα. Ο φυλάσσον ελέγχους σοφιστήσετε. Σας αρέσει ο έλεγχος? Τουλάχιστον αυτό το προσυπογράφω και με τα δυο μου τα χέρια. Διότι ξέρω πολύ καλά ότι έρχεστε εδώ γνωρίζοντας κι εσείς ότι θα έχετε απέναντί σας όχι κάποιον που θα σας κολακεύει. Θα έχετε κάποιον ο οποίος πολλές φορές σκληραίνει το λόγο όσο επιτρέπει ο νόμος του Θεού. Ο Θεός σκληραίνει το λόγο του. Αλλά βλέπετε, δεν είμαι από εκείνους που προσπαθώ να τα ωραιοποιήσω τα πράγματα. Δεν είμαι από εκείνους που προσπαθώ να βάλω το χεράκι μου και εκείνο που ο Θεός το είπε έτσι, εγώ να το φτιάξω αλλιώς. Αυτό το ότι σου αρέσει ο έλεγχος, αυτό θα σε κάνει σοφό. Έτσι λέει. Ο φυλάσσον ελέγχους σοφιστήσετε. Αφού σου αρέσει ο έλεγχος, θα γίνεις σοφός, θα πάρεις σοφία Θεού. Διότι ξέρεις, ο έλεγχος είναι εκείνος ο οποίος αγιάζει τον άνθρωπο. Ο έλεγχος αγιάζει τον άνθρωπο. Δεν τον αγιάζει τον άνθρωπο η κολακία. Άμα έρθω και σου πω, να πάρε ένα παράδειγμα. Άμα έρθω και σου πω, καλώς είσαι, εντάξει, καλά, προχώρα όπως είσαι, καλά, εντάξει, ωραία. Κατάλαβες τίποτα? Ούτε κατάλαβες, ούτε θα καταλάβεις. Άμα έρθω και σου πω, πρόσεξε, εκεί κάνεις λάθος. Ο νόμος του Κυρίου λέει αυτό. Από εκεί δεν κάνεις λάθος, εδώ ο νόμος του Κυρίου. Εκείνο κάνει σωστό, γιατί εδώ λέει ο νόμος του Κυρίου αυτό. Ο έλεγχος αυτός αρχίζει και σε κάνει καλύτερο μέσα σου. Και εσείς εδώ ήρθατε, ξέρετε γιατί? Για τον έλεγχο ήρθατε. Σας αρέσει ο έλεγχος. Πολλοί φύγανε, δεν τους άρεσε ο έλεγχος. Αλλά εσάς σας επαινώ, διότι έρχεστε για τον έλεγχο. Τον έλεγχο, ο οποίος είναι αγιασμός ψυχής, είναι ο έλεγχος. Μακάρι και εκείνοι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να είχαν αντοχή πνευματική, να μην έχουν εγωισμό μέσα τους, να υπομείνουν τον έλεγχο που τους έκανε ο Κύριος. Διότι θα ήταν άγιοι σήμερα. Μας είπε ο φυλάσσον ως φυλάσσιτα σε αυτού οδούς τηρεί την εαυτού ψυχήν. Όλα αυτά σε ένα στίχο. Να φυλάς το δρόμο που έμαθες. Να τον προσέχεις το δρόμο με ακρίβεια. Μην φτιάξεις δικό σου δρόμο. Εδώ είναι το λάθος μας, αδελφοί μου. Φτιάχνουμε δρόμο. Προσπαθούμε να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού από άλλο δρόμο. Δεν πάει από εκεί. Όσο και να προσπαθείς να βρεις διεξόδους, δεν υπάρχουν. Ένας είναι ο δρόμος. Αυτός που βάδισε ο Κύριος, κοίτατε τι είπε. Ως τη στέλη, ο πίσω μου έλθει. Η σωτηρία ευρίσκεται μόνον σε αυτόν που ακολουθεί τα ίχνη του Κυρίου. Ο δρόμος που βάδισε ο Κύριος, εκείνος ο δρόμος κρύπτει την σωτηρία σου. Μα περνάει από τον Γολγοθά, το ξέρω. Περνάει, θα περάσουμε και εμείς από τον Γολγοθά μας. Θα έχουμε και εμείς τους σταυρούς μας. Θα έχουμε και εμείς τις οδύνες μας, θα έχουμε και εμείς τις θλίψεις μας, όπως ακριβώς ο Κύριος. Αλλά τη θλίψη διαδέχεται η Ανάσταση. Το Γολγοθά τον διαδέχτηκε η Ανάσταση. Και τέλος, το τελευταίο σημείο του στίχου, είδατε πόσο μεγάλος είναι, ακόμα και τώρα που επανάληψη κάνουμε και εκείνη ακροθυγός, είδατε πόση ώρα μας έχει πάρει. Το τελευταίο σημείο του στίχου μας είπε, πρόσεξε το στόμα σου. Το στόμα σου πρόσεξε. Διότι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ξέρετε τι λένε. Το στόμα, με το στόμα, ο άνθρωπος αμαρτάνει κατά 99%. Μόνο 1% δίνουν σε όλο το υπόλοιπο σώμα για να αμαρτήσει. 99% αμαρτάνεις με το στόμα σου. Μέτρησε πόσα αμαρτήματα. Τι λέει ο παροιμιαστής, τι λέει σε άλλο σημείο. Θάνατος και ζωή εν χειρί γλώσσης. Στα χέρια της γλώσσας σου βρίσκεται η κόλαση και ο παράδεισος. Εάν προσέξεις το στόμα σου, σώθηκες. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι, οι Πατέρες, τα μοναστήρια, στα Άγια μοναστήρια, γιατί υπάρχουν τώρα και κοσμικά μοναστήρια. Δυστυχώς. Εκεί που πάει το κουτσομπολιό σύννεφο. Εκεί που καθόνται, τελειώνει η προσευχή και πιάνει το κουτσομπολιό. Και δεν είναι τα σωστά μοναστήρια αυτά. Σωστό μοναστήρι είναι εκείνο που γίνεται αγώνας πνευματικός. Σωστό μοναστήρι είναι εκείνο που πέρα από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν δεν ακούς τίποτα άλλο. Εκείνο είναι το σωστό μοναστήρι. Αυτό διάβαζα αυτές τις ημέρες για κάποιους πατέρες. Πόσα χρόνια μείνανε μαζί όλοι, ξέρεις πόσα χρόνια. Μείνανε 15, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Δεν αλλάξαν μια κουβέντα. 30 χρόνια με το νόημα συνεννοιόντα. Ελέγανε τα απολύτως απαραίτητα. Τα απολύτως απαραίτητα. Και λέει ο γέροντας που το γράφει το βιβλίο αυτό, κάποτε λέει, είπα δύο λέξεις, είπα δύο λέξεις. Με έστειλε ο γέροντας, λέει, να πάω, ξέρω εγώ, μακριά σε κάποια υπηρεσία και του λέει στον δρόμο δεν θα μιλήσει καθόλου, τίποτα απολύτως. Και με βλέπει, λέει, ένας γνωστός από την πόλη που καταγόμουνα και του λέει, ξέρεις, η μάνα σου, λέει, πια. Και αυτός απάντησε, η μάνα μου είναι η Παναγία. Αυτό είπε μόνο. Πόσες λέξεις είναι? Η μάνα μου, τρεις, είναι, τέσσερις, η Παναγία, έξι, έξι λέξεις. Γύρισε πίσω, του λέει, είπες τίποτα? Λέει, είπα, η μάνα μου είναι η Παναγία. 200 μετάνοιες το βράδυ. Κάτσε κάτω. Να δεις. Είναι η μάνα σου η Παναγία. Δεν σου είπα να μην μιλήσεις. Ξελιγώθηκα, λέει, έπεσε χάμω. Αλλά άλλη φορά, κουβέντα τίποτα. Γιατί είχαν συνειδητοποιήσει οι Άγιοι ότι εδώ είναι η σωτηρία. Εδώ. Εδώ είναι η πολυλογία, εδώ είναι η σχρολογία, εδώ είναι το ψέμα, εδώ είναι η αργολογία, εδώ είναι η κατάκριση, εδώ είναι το κουτσομπολιό, εδώ, εδώ, εδώ, λαό, λαό, εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ. Μέτρησε να δεις πόσες αμαρτίες έχει το στόμα. Και σήμερα θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στους δύο επόμενους στίχους. Άκου τώρα ένα σοβαρό μήνυμα και ξυπνάτε παρακαλώ. Διότι εδώ, είπαμε, το βιβλίο αυτό είναι ο καθρέφτης. Καθρέφτης που βρίσκεις τον εαυτό σου, καθρέφτης διαχρονικός, καθρέφτης που δεν ίσχυε μόνο εδώ και 3.000 χρόνια που γράφτηκε το βιβλίο αυτό, ισχύει και σήμερα. Άκου τι λέει. Προς ιδρυβής ηγείται ύβρις. Τι είναι η συντριβή? Τι είναι η συντριβή? Διάλυση. Τι είναι η συντριβή? Πάρε να βάζω, πέτα το κάτω. Συνετρίβη, δεν λέμε. Συνετρίβη. Συνετρίβη σημαίνει διορθώνεται. Πάει. Πάρ το σάρωμα και διώξε τα γυαλιά μόνο να μην τα πατήσεις. Μην περάσει κανένα ξυπόλυτος από εκεί ή μην πέσει κανείς και γλιστρήσει και φάει τα μούτρα του. Συντριβή σημαίνει διάλυσης. Συντριβή σημαίνει ό,τι χειρότερο. Πριν από τη συντριβή, λέει, ηγείται, προηγείται η ύβρις. Εδώ καταλαβαίνετε, μιλάει για μια άλλη συντριβή. Την πνευματική συντριβή. Την πνευματική διάλυση. Το πνευματικό καταποντισμό. Ποιος είναι αυτός ο πνευματικός καταποντισμός? Και ποια είναι η ύβρις? Όσοι ξέρετε αρχαία, θα καταλάβετε τι λέω. Πριν έρθει η διάλυση η πνευματική, προηγείται ο εγωισμός. Αυτή είναι η ύβρις, η αλαζονία. Ο εγωισμός. Γιατί τσακώθηκες με τον γείτονα? Γιατί τσακώθηκες με την πεθερά σου? Γιατί τσακώθηκες με την ύφη σου? Συντριβή! Προς συντριβής! Γιατί τσακωθήκατε? Προς συντριβής? Τι υπήρχε? Να μου μιλήσει εμένα έτσι? Να μου πει εμένα αυτό? Να με κοιτάξει εμένα έτσι? Να με δει εμένα αλλιώτικα? Ξέρει ποια είμαι εγώ? Πάρε εγωισμό να δεις. Καντάρια. Καντάρια εγωισμό. Πώς να μην έρθει συντριβή μετά? Και είδες πώς την ονομάζει? Συντριβή. Δεν την ονομάζει θλίψη. Γιατί άμα τσακωθείς με την πεθερά σου, με την ύφη σου, με τον γείτονα, δεν είναι μία απλή στενοχώρια που ήρθε και θα εξομαλυνθεί. Είναι συντριβή. Είναι διάλυση. Πρέπει να κοπιάσεις πολύ για να επανέλθουν τα πράγματα στη θέση τους. Το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, αδερφοί μου, δεν χρησιμοποιεί τυχαίες λέξεις. Έτσι απλώς για να μεγαλοποιεί τα πράγματα ή για να δημιουργεί εντυπώσεις όπως κάνουμε εμείς πολλές φορές. Η Εκκλησία, η Αγία Γραφή προπάντων, χρησιμοποιεί λέξεις ακριβέστατες. Και όταν σου λέει προσυντριβής, σημαίνει ότι το κακό εδώ είναι φοβερό το οποίο συμβαίνει. Μάλωσες με τον άλλον, θέλει πολύ κόπο για να επανορθωθούν τα πράγματα. Στη συντριβή έβαλες μπροστά τον εγωισμό. Τώρα για να διορθώσεις πρέπει να βάλεις την ταπείνωση και μάλιστα την άκρα ταπείνωση. Γι' αυτό είδατε τι σου βάζει ο διάολος. Εγώ να πάω να του μιλήσω? Ποτέ. Εγώ να πάω να τον χαιρετήσω? Ποτέ. Να μου πει εμένα τέτοιες λέξεις? Να μου κάνει εμένα τέτοια αυτό? Ήρθε προχτές ένας. Αυτός είναι παλιά άνθρωπος. Του λέει, γιατί τον βρίζεις ρε εσύ? Εσύ είσαι καλύτερος. Γιατί τον βρίζεις? Εσύ είσαι ο παλιά άνθρωπος, όχι εκείνος. Εσύ είσαι ο παλιά άνθρωπος. Γιατί επειδή μάλωσε μαζί σου είναι ο παλιά άνθρωπος, εσύ δηλαδή τι είσαι? Εσύ που μάλωσες μαζί του τι είσαι? Είσαι ο καλός άνθρωπος. Τι διαφορετικό έκανε εκείνος από σένα? Αλλά βλέπεις τι του κάνει ο διάολος. Τώρα να πάω να ταπεινωθώ? Τώρα να πάω να πέσω στα γόνατα? Τώρα να πάω να το συγχωρηθώ μαζί του? Έλατε. Και πώς θα πάω να κοινωνήσεις? Γι' αυτό την κάναμε τη Θεία Κοινωνία ποδοπάτημα. Γι' αυτό την κάναμε και χειρότερη από ποδοπάτημα την κάναμε. Πώς θα πάω να κοινωνήσεις αν δεν πάω να ταπεινωθείς? Ειλικρινά να ταπεινωθείς. Όχι έτσι για τα μάτια του κόσμου. Όχι έτσι ψεύτικα. Θα τον αγαπήσεις τον εχθρό σου, είπε ο Κύριος. Όχι θα πεις μια καλημέρα. Θα τον αγαπήσεις τον εχθρό σου. Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει αγάπη. Το παιδί σου δεν θες να έρθει να σου πει μόνο μια καλημέρα. Το παιδί θες να σε αγκαλιάσει και να σε φιλήσει. Γιατί αυτό είναι αγάπη. Αυτή την αγάπη, είπε ο Χριστός. Δεν είπε να του πεις μια καλημέρα. Του μίλησα, λέει, τι άλλο θέλει, του μίλησα. Αυτός δεν θέλει τίποτα. Αυτός και να μην του μίλαγες δεν έχανε τίποτα, μη στενοχωριές. Ο Κύριος τι θέλει από σένα και από μένα? Εκείνο το ερώτημα. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο, να πας να γονατίσεις μπροστά του και να του ζητήσεις συγγνώμη, γιατί αυτή είναι η σωστή τάξη. Για να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο, πρόσεξε, φύλαξε καλά το βάζο, μη σου πέσει και σπάσει. Πρόσεξε καλά τη σχέση σου με τον άλλον άνθρωπο. Ταπεινώσου για να μην έρθει ποτέ η συντριβή. Και όσο ταπεινώνεσαι, δεν θα επιτρέψει ο Θεός να έρθει ποτέ η συντριβή. Αλλά όσο υψώνεις το κεφάλι σου, είδες τι λέει? Προσυντριβής ηγείται ύβρις. Πριν από τη συντριβή, πριν από τη διάλυση, πριν από τον τσακωμό, το μεγάλο τσακωμό. Εδώ μιλάει ο Κύριος για μεγάλους τσακωμούς. Μιλάει για εκείνους τους τσακωμούς που διαρκούν χρόνια. Χρόνια! Κάποτε ήρθε κάποιος εκεί στα Μποζαΐτικα, είχα πάει για εξομολόγηση. Και ξέρετε τι μου είπε? Έχω να μιλήσω με τον γείτονα 50 χρόνια! Γιατί ο πατέρας μου με τον πατέρα του αλλάξανε κουβέντες. 50 χρόνια. Και πόσο ήταν αυτός? Αυτός 70, 60 πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Ούτε καλημέρα 50 χρόνια. Θα ακούσει. Και όταν του είπα να πάω να μιλήσει, τι λες μου λέει. Μετά δε από λίγο καιρό πήγα στα Μποζαΐτικα πάλι εκεί και συνάντησα άλλο φοβερό περιστατικό. Άλλο φοβερό. Νομίζω σας το έχω πει. Είχα πάει εκεί για, έτοιμα για εξομολόγηση και πάει. Και είχε ο παππούλης, ο άλλος ο παππούλης και μια, άκουγα και εγώ μέσα στο εξομολογητήριο μια διένεξη εκεί, κάτι φωνάζανε εκεί. Και κάποια στιγμή βγαίνει αλαφιασμένος ο παππούλης, έλα μέσα ρε πάτερ μου, λέει, έλα μέσα, έλα μέσα. Πάω μέσα, τι συμβαίνει ρε παιδιά. Ακούτε, να φρίξετε. Ήθελε κάποιος να πουλήσει ένα τάφο. Γιατί να τον πουλήσει? Γιατί ήταν δίπλα σε εκείνον με τον οποίο είχε τσακωθεί. Γίνονται παππούλοι, μη μου λες εμένα γίνονται. Τα έζησα. Γελάτε, μη γελάτε καθόλου. Να εύχεστε μη σας συμβεί. Και ήθελε να τον πουλήσει σε τιμή ευκαιρίας, του είχε αγοράσει ένα εκατομμύριο και τον πουλούσε όσο να φύγει κοντά από εκείνον με τον οποίο ήταν η οικογένεια εκείνη με την οποία είχαν μαλώσει. Μάλιστα. Κύριε Ελέησον και πάλι κύριε Ελέησον, γιατί βλέπεις το δαιμόνιο του εγωισμού δεν έχει όρια, αδελφοί. Γι' αυτό προσέξτε, προσέξτε πολύ τη σχέση σας με τον συνάνθρωπο. Ταπεινώσου για να είσαι κερδισμένος. Ποτέ μην πας να υψώσεις τη φωνή σου απέναντι σε εκείνον. Ο καλύτερος δρόμος είναι η ταπείνωση και η υποχώρηση. Και τότε θα είσαι πάντα ο κερδισμένος. Είδες τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει? Δίδου τόπον τη οργή και νίκα εν το αγαθό το καλό. Το κακό, συγγνώμη. Δώσε τόπο, αυτό που λέμε και εμείς. Δώσε τόπο στην οργή, ρε άνθρωποι. Δώσε τόπο στην οργή. Ακριβώς την ίδια λέξη. Δίδου τόπον τη οργή και νίκα εν το αγαθό το κακό. Προ συντριβής ηγείται ύβρις. Προδεπτώματος κακοφροσύνη. Το ίδιο, αλλά πολύ σκληρότερη αυτή η εικόνα. Μπροστά από τον, από το, τη συντριβή, είπαμε, προηγείται ο εγωισμός. Και μπροστά από το πτώμα, το πνευματικό πτώμα. Το θάνατο το πνευματικό. Προηγείται τι? Η κακοφροσύνη. Δηλαδή, ποια είναι η κακοφροσύνη? Η κακοκεφαλιά. Δεν θες να ακούσεις. Στο λέω πνευματικός, πρέ. Σου λέει πήγαινε να ζητήσεις συγγνώμη. Δεν σου είπε. Αλλάζεις πνευματικό για να μην πάει να κάνεις αυτό που σου πει. Το αποτέλεσμα, ακούσεις τι είναι? Πτώμα! Πτώμα. Το αποτέλεσμα είναι πτώμα. Το αποτέλεσμα δηλαδή είναι πνευματικό θάνατο. Μην παρακοινωνήσεις. Να σου το είπε. Να σου το είπε. Να σου το είπε ο άλλος ο πνευματικός. Η δικιά μου συμβουλή, ξέρεις ποια είναι? Μην πας να κοινωνήσεις, παιδάκι μου. Σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Λιγότερη κόλαση θα έχετε ακοινώνητη να φύγετε παρά κοινωνημένη. Μην πας να κοινωνήσεις. Αν πας με τέτοια σκοπιμότητα να βρεις πνευματικό, να σου κάνει τα χούγια, να σου κάνει τα χατήρια, ποτέ σου μην κοινωνήσεις. Είναι πολύ έτσι. Είσαστε εσείς, μην αφήστε τους άλλους τους έξω. Πιάνουμε τους εαυτούς μας. Να βρίσκουμε τα χάλια μας, αφήστε τους άλλους. Προδεπτώματος, κακοφροσύνη. Κακοφροσύνη σημαίνει αυτός ο οποίος επιμένει, ο κακοκέφαλος. Το αγύριστο κεφάλι, πώς το λέγαμε, πώς δεν ξέρω πώς το λέτε, εμείς έτσι το λέγαμε στο σπίτι. Αυτός που δεν θέλει να αλλάξει με τίποτα, που το λες ρε άνθρωποι θα πας στην κόλαση. Να πάω στην κόλαση, πώς το λένε, να πάω στην κόλαση. Έτσι μου είπε κάποτε ένας επάνω στο Καστρίτσι που είχα πάει πάλι για εξομολόγηση. Και ήταν και άνθρωπος πνευματικός. Πνευματικός άνθρωπος. Ήταν από τους λίγους, ας πούμε, εκεί που ερχόταν πολύ πνευματικός άνθρωπος. Και κάτι μαλώσανε. Μου λέει, μη μου πεις τίποτα. Προτιμώ την κόλαση παρά να το μιλήσω. Ωραία, εσύ το λες αυτό. Εγώ το λέω. Προσέξτε, αδερφοί μου. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα η φοβερά που θα φύγει η ψυχή από το σώμα, τότε θα δεις τις κουβέντες που είπες, που δεν τις μέτρησες. Τότε θα γελάει ο διάολος εις βάρος. Γιατί αυτός θα είναι ο κερδισμένος τελικά. Χίλιες φορές να προτιμήσεις, όχι να σκύψεις κεφάλι. Τις πατούσες να του φιλήσεις του εχθρού σου. Τις πατούσες να του φιλήσεις, παρά να φτάσεις στο σημείο να εκλυπαρείς το Θεό σαν τον πλούσιο, να σου φέρουν μια σταγονίτσα νερό να βάλεις. Θυμάστε, στο λαρίκι. Και τώρα λέει το αντίθετο. Άκουσε, αυτό που σας είπα. Το θέμα μας τώρα είναι ακριβώς ταπείνωση, εγωισμός. Ακούστε. Κρίσον πραήθυμος μεταταπεινώσεως. Υιός διαιρείται σκύλα μετα υβριστών. Τι λέει εδώ? Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς λέει, αδελφοί. Σας είπα, η Αγία Γραφή προσπαθεί να σου δώσει το ίδιο πράγμα με διαφορετικές εκφράσεις, με διαφορετικά παραδείγματα, με διαφορετικές λέξεις, για να αγγίξει ο Κύριος την ψυχή σου. Επειδή υπάρχουν ψυχές και ψυχές. Θυμάστε την παραβολή του σπορέως, έτσι. Ψυχή πέτρινη, ψυχή με αγκάθια, ψυχή δρόμος, ψυχή καλή, ψυχή ακαλλιέργητη. Ο Κύριος σου δίνει διεξόδους. Τι λέει λοιπόν? Προτιμότερο λέει να είσαι πραήθυμος. Τι σημαίνει πραήθυμος? Να μην αφήνεις το θυμό να εξεγείρεται. Να είσαι πράος. Σου είπε όλος μια κουβέντα, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ξέρετε τι σκέφτομαι μερικές φορές? Τι σκέφτομαι? Γιατί είμαι παλιά άνθρωπος και το λέω συνειδητά αυτό που σας λέω. Βλέπω μερικές φορές εκεί στα μαγαζιά που πηγαίνω, βλέπω τους υπαλλήλους, βλέπω τους μαγαζάτορες, το μαγαζάτορα. Τον βλέπεις το μαγαζάτορα και μπορεί ο πελάτης να τον υβρίσει, δεν μιλάει καθόλου. Λέω, κοίτα ταπείνωση. Ταπείνωση είναι αυτή. Να σε υβρίζει ο άλλος και να μην μιλάς. Εσύ ρε δεν έχεις πελάτες. Σε υβρίζουν πολλές φορές. Μιλάς, δεν μιλάς. Γιατί? Θα χάσει τον πελάτη. Πες το δυνατά. Θα χάσει τον πελάτη. Χάσει τον πελάτη. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Μπράβο. Χάσει τον πελάτη. Για να μην χάσει τον πελάτη. Δεν το πάει για σένα, το λέω για τον κάθε. Για να μην χάσει τον πελάτη. Γίνεται σκουπίδι. Σκουπίδι γίνεται. Ο πελάτης τον περνάει γενέθλια 14, που λέει ο λόγος. Και δεν μιλάει για να μην χάσει τον πελάτη. Ταπεινώνεται, ταπείνωσης ακούσια αυτή. Ταπεινώνεται, δαγκώνεται μέσα, στριφογυρίζουν τα ντερά του, θέλει να αρχίσει να βλαστημάει, να βρίζει, να αισχρολογεί, να μην αφήσει τίποτα όρθιο, αλλά σκέφτεται τον πελάτη. Μην χάσει τον πελάτη. Βλέπεις η άλλη υπάλληλος ή υπαλληλάτος που πάει στο μαγαζί, επειδή βλέπει απέναντι το αφεντικό της, την υβρίζει ο πελάτης, δεν μιλάει, γιατί σου λέει με βλέπει ο αφεντικός απάνω τώρα το. Άμα εγώ τώρα μιλήσω, έχασε τη δουλειά. Χάρη της δουλειάς γίνεται ξεφτύλα. Μπορεί να της πει τις χειρότερες κουβέντες. Γιατί να ταπεινώνεσαι έτσι? Λέω κι εγώ σαν παλιά άνθρωπο στο μυαλό μου. Κοίταξε να δεις, λέω, το κέρδος, τα λεφτά. Πού φτάνουν, πού καταρακώνουν τον άνθρωπο. Ενώ αν ήξερες το κέρδος το πνευματικό που έχεις, πόση ταπείνωση θα θέλαμε να υποστούμε. Αλλά βλέπεις, άμα δεν είναι κανένα κέρδος στη μέση, εκεί ζητάς το λόγο. Εκεί θες να έχεις τον απάντο απάνω χέρι. Εμένα να μου πεις εμένα, έτσι να μου μιλήσεις εμένα. Ναι, αλλά όταν είσαι προηγουμένως στο μαγαζί, η άλλη σε ξεφτύλιζε και δεν μίλησες καθόλου. Τώρα σου θυμήθηκες το εμένα. Τότε πού ήσουνα. Τότε πού ήσουνα. Κρίσον προήθυμος. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε τον εγωισμό σου. Χαλάρωσε το θυμό σου. Δεν συνέβη τίποτα. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες, την ώρα που σε υβρίζουν και ξεγείρεσαι και βλέπεις την αδικία και θες να εκραγείς, εκείνη την ώρα θυμίσου τον Κύριο στο δικαστήριο. Θα τον δούμε. Γιατί νομίζετε τον βλέπουμε? Που λένε πολύ καλά, ναι, εκείνο ήταν ο Χριστός, εγώ δεν είμαι Χριστός. Δεν το πεις αυτό. Χριστός δεν είσαι, οφείλεις όμως να γίνεις. Γιατί έτσι είπε ο Κύριος. Τέλειοι γίνεστε ότι εγώ τέλειος είμαι. Οφείλεται να γίνεται ότι είμαι εγώ. Μπορεί να μην τα καταφέρουμε ποτέ, γιατί ο Θεός είναι απλησίαστος, απρόσιτος. Μπορεί να μην τα καταφέρεις. Όμως η προσπάθειά μας αυτή πρέπει να είναι. Καθώς εκείνος περιεπάτησε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εμείς οφείλουμε να περιπατήσουμε. Όπως εκείνος περιπάτησε στη ζωή αυτή. Βλέπετε, γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος. Να μην κάθεται να σε διατάζει από εκεί πάνω, από τον ουρανό να πεις, α, Χριστούλη μου καλέ, Θεούλη μου καλά, κάθεσαι αυτού πέρα και μου τα λες, αλλά δεν σε είδα να κατέβεις εδώ κάτω να δούμε. Κατέβηκε λοιπόν κάτω ο Χριστός για να σου δώσει τύπων και υπογραμμών, για να σου δείξει πως πρέπει να βαδίζεις κι εσύ, για να σου δείξει τι πρέπει να κάνεις, πως πρέπει να ανταποκρίνεσαι, να ανταπεξέρχεσαι, να ανταπεξέρχεσαι στα προβλήματα τα οποία σίγουρα δημιουργούνται προβλήματα. Ποτέ, σίγουρα. Κρίσον προήθυμος μεταταπεινώσεως. Μάθετε απ' εμού, είπε ο Κύριος, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Γιατί σπάνε, γιατί έρχεται η συντριβή, γιατί σπάμε τα βάζα, εννοώ τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, γιατί ούτε πράοι είμαστε, ούτε φυσικά και ταπεινοί. Και κατά τα άλλα, μη μας πει κανείς ότι δεν είμαστε και καλοί χριστιανοί, έτσι. Μη μας το πει κανείς αυτό. Γιατί και εκεί πάλι ο εγωισμός θα έρθει. Κρίσον προήθυμος μεταταπεινώσεως. Και να πάμε και στο τελευταίο μέρος. Ή ως διαιρείται σκύλα με τα υβριστών. Εδώ ξέρετε που πάει ο λόγος. Ας πούμε ότι νίκησες. Ας πούμε ότι νίκησες. Τσακωθήκατε με τον γείτονα, με τη γειτόνισσα, με την πεθερά, με την ήθη. Αρπαχτήκατε. Εγινήκατε μαλλιά κουβάρια. Και τελικά ας πούμε ότι νίκησες. Νίκησες. Του το έβγαλες το μάτι, πώς το λέμε. Τον έκανες να σκάσει, να κλάψει, να πάει να κλειστεί στο δωματιό του. Και αισθάνεσαι την υπεροψία ότι εσύ νίκησες. Αυτή την εικόνα μας εδώ. Του νικητή του εγωιστή. Του εγωιστή, του νικητή όμως. Νίκησες. Τα έβγαλες πέρα. Την κόλλησες στον τοίχο. Πώς το λένε μερικές φορές. Ωραία, του το έβγαλα το άντερο, του το έβγαλα. Τον κόλλησες στον τοίχο, αν τολμάει να σου ξαναμιλήσει. Μάλιστα. Προτιμότερο, λέει ο Κύριος, να είσαι πράος και ταπεινός, παρά να κοιτάς να μοιραστείς τα λάφυρα. Αυτά είναι τα σκύλα. Να μοιραστείς τα λάφυρα της νίκης σου μεταξύ των εγωιστών. Νίκησες, ωραία. Σου αρέσει τώρα, για σκέψου. Για σκέψου τώρα. Πώς, πείτε το εσείς, γιατί και εσείς πολλές φορές φαντάζομαι, και εγώ και εσείς πολλές φορές ευρεθήκαμε νικητές σε τέτοιους αγώνες. Εγωισμού. Πάλις με τον συνάνθρωπό μας. Ας πούμε ότι νίκησες. Είχες ποτέ την ικανοποίηση μέσα σου της νίκης σου? Πάντα είχες τις τύψεις σου. Παρότι σου λέγε ο Σατανάς μέσα σου, μα νίκησες, γιατί στενοχωριέσαι, νίκησες. Ξέρεις εσύ γιατί στενοχωριέσαι. Στενοχωριέσαι γιατί τα λάφυρα είναι συντρίμμια, γι' αυτό. Γιατί τσακώθηκες με τον άλλον, γιατί χαλάσατε τις καρδιές σας. Γιατί τώρα δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις. Γιατί τώρα ας είσαι νικητής. Ξέρετε, πολλοί αυτό κάνουν στην εξομολόγηση. Έρχονται που λέμε και πάνε να πιάσουν το πνευματικό από μπροστά, από τη μούρη. Μα μου έκανε, μου έφτιαξε, μου είπε, μου έδωσε αυτό, και τι θα κάνω, και τι έπρεπε να κάνω κι εγώ, και τι έπρεπε να κάνω κι εγώ. Πήγε να ζητήσει συγγνώμη τώρα. Μα έτσι είναι. Δεν είναι αλλιώτικα τα πράγματα, αδελφοί. Και εδώ σας επαναλαμβάνω, προσέξτε πολύ, βλέπετε οι δύο αυτοί στίχοι ακριβώς μας μιλούν για τη σχέση μας με τον Σύνοδο. Κοιτάξτε τους Αγίους. Κοιτάξτε τον Κύριο. Κοιτάξτε τον Κύριο, κοιτάξτε τους Αγίους προπάντων. Διαβάζετε βίους Αγίων. Ο Μακαρίτης, ο δασκαλός μας, αυτό μας έλεγε. Βίους Αγίων να διαβάζετε. Βρήκες τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο... Διάβασε να δεις. Τι λένε για τον Άγιο Νικόλαο? Κανόνα πίστεως και εικόνα... Ράωτη. Διάβασε για τον Άγιο Σπυρίδωνα να δεις τι του κάνανε. Στο θαύμα εκείνο το περίφημο που λέει το τροπαριό του Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε. Ξέρετε τι του είχαν κάνει? Δεσπότης ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας. Δεσπότης. Είναι σαν τους δεσποτάδες που βλέπουμε σήμερα, βαράει το χέρι επάνω και νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς του αυτοκράτορας. Είχε ειδοποιήσει να πάνε, θα πήγαινε σε μια εκκλησία να πάει να λειτουργήσει. Και επειδή ήταν έτσι απλούλης ο Άγιος Σπυρίδων, συνεννοηθήκανε εκεί οι επίτροποι, ο παπάς μέσα, οι ψαλτάδες όλοι, ο κόσμος. Να μην πάμε, να μην τον περιμένουμε. Που ξέρετε είναι σωστό και πρέπει, και έτσι είναι το τυπικό της Εκκλησίας, όπως το βλέπετε και σήμερα εδώ να γίνεται. Το δεσπότη τον περιμένουμε πάντα, όλοι οι ιερείς και όλος ο κόσμος τον περιμένουν. Αυτός θα μπει στην Εκκλησία. Αυτός είναι η στύπων και τόπων Χριστού. Να μπει στην Εκκλησία, να αρχίσει η ακολουθία. Οι ιερείς βγαίνουν έξω και τον περιμένουν, στο προάβλιο του ναού. Το έχετε δει αυτό. Πάει ο κ. Σπυρίδωνας εκεί. Με τα πόδια βέβαια, τότε δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα. Γύρευε, αν είχε και κανένα γαϊδουράκι και πήγε. Κανείς μες στην εκκλησία. Ανοιχτή η εκκλησία μεν. Οι άλλοι κρυμμένοι από εδώ, από εκεί γύρω, και κοιτάγανε να δουν τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τίποτα. Ο Άγιος μπέκε μες στην εκκλησία, ταπεινός. Ταπεινός, ευπρεπής. Διότι ο ταπεινός είναι ο αξιοπρεπής και ο ευπρεπής. Είδες πως σου αρέσει που το ακούς? Δεν σας αρέσει? Τι θα σας άρεσε? Για πείτε μου τι θα σας άρεσε. Θα σας άρεσε να σας πω ότι τον έπιασαν τα νεύρα του την ώρα που έφτασε εκεί? Θα σας άρεσε αυτό? Αυτό που δεν σας αρέσει, αυτό να κάνεις λοιπόν. Αυτό δεν, να κάνεις το αντίθετο από εκείνο που δεν σας αρέσει. Και εσύ όταν σε πιάνουν έτσι, να κοιτάξεις λοιπόν να κάνεις το αντίθετο. Και τι έκανε? Το ξέρω. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν? Όταν πήγε ο Άγιος, μπήκε μέσα, πού είναι ψάλτης, τίποτα, νεοκόρος, παπάς, τίποτα. Ακούει αγγέλους έσχες να του ψάλουν το εις πολλά έτη άγγελοι. Είδατε όταν μπαίνει μέσα ο επίσκοπος, ο ψάλτης αμέσως ψάλει το εις πολλά έτη, έτσι δεν λένε? Αμέσως λοιπόν ακούει αγγέλους. Ήρθε ο Κύριος να επιβραβεύσει την ταπείνωσή του. Σαρανείς πολλά έτη. Οι άγγελοι. Οι άγγελοι γελάγαν ακόμα απ' έξω. Σου λέει γύρευε τι θα κάνει. Μπαίνει μέσα από δέσποτας. Αρχίζει ο όρθρος. Προχωράει. Οι άγγελοι κοροϊδεύαν απ' έξω. Κάποια στιγμή λένε, ρε τι κάνει ο δεσπότης τόσες ώρες μέσα. Μόνος του. Ψάρτης δεν υπάρχει. Παπάς δεν υπάρχει. Νεοκόρος δεν υπάρχει. Κόσμος δεν υπάρχει. Μα τι κάνει. Πάνε πλησιάζουνε και ακούσανε λέει ουράνιες μελωδίες. Τον είδαν και έβγαζε τα Άγια έξω το δεσπότη μόνος του και λειτουργούσε παρέα με τους αγγέλους. Αυτό δεν λέει το πολιτικό του. Αγγέλους και εντομέλπιν τας Αγίας του Ευχάς, αγγέλους έσκες συλλειτουργούντας ιερότατε. Βλέπεις πως επικροτεί ο Θεός, πως επιβραβεύει ο Θεός εκείνους οι οποίοι είναι ταπεινοί. Είδατε πως χαρήκατε, πως σας άρεσε, είδατε, εσύ δεν το είπατε. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο Άγιος άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Λοιπόν, αυτό που επικροτείς, αυτό και να κάνεις. Και εκείνο που απεκτάνεσαι, για φαντάσου να σου έλεγα ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας τους καταράχτηκε. Τους καταράχτηκε. Τους κυνήγησε, τους έβγαλε το μάτι για αυτό που του κάνανε. Τα έλεγες αίμα, καλά. Μην το τραβάμε και έτσι. Άγιος είναι αυτός. Έτσι κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, αδελφοί μου, αυτή είναι η συμπεριφορά του χριστιανού. Αυτό σημαίνει πράος, αυτό σημαίνει ταπεινός. Αλλά και πρόσεξε, διότι ο εγωισμός δημιουργεί συντρίμμια. Και τα συντρίμμια δεν αποκαθίστανται. Τα συντρίμμια και αν αποκατασταθούν, θα πρέπει να κάνεις φοβερό κόπο, φοβερό αγώνα πνευματικό για να επανέλθουν τα πράγματα στη θέση του. Λοιπόν, να είστε καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας και με το καλό την ερχομένη ομιλία μας το ερχόμενο Σάββατο.